श्रीमद् भागवतम 1-2-4 अनुवाद। इस विजय का साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथ का शिल व्यास देव को नमस्कार करे। तात्पर्य, सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस संसार के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष शाश्वत है और जीव के लिए इसमें से योजना बनाकर निकाल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस शाश्वत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहते हैं तो उसे ईश्वर के साथ नित्य संबंध पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार से उपचार करना चाहते हैं उससे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आठ लेना है। वो क्या शब्द है? आश्रय चौकी शक्ति कम जाते आश्रय लेना हो। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु यही पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं है। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है और कुछ तमोगुणी है। पुराणों का ऐसे विभाजन हुआ है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करके जीवन संघर्ष के बाहर निकल सकते हैं। श्रील सुद गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं, वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक है। माया मुग्ध जीवे नाहि कृष्ण साथ ज्ञान, जीवेरे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। इसका क्या अर्थ है कि बद्ध जीवों का स्वरूप ज्ञान कि मैं कृष्णदास हूं, मैं ईश्वरी नहीं हूं, तो इस ज्ञान अपना स्वरूप के बारे में मैं कौन हूं इसके बारे में ज्ञान नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करते हैं कि ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, नहीं है कि मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर का भोग्या हूं, नहीं है ऐसा ज्ञान, तो विपरीत ज्ञान होते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इनका अवतार वेदव्यास, सत्यावेश अवतार वेदव्यास के द्वारा वेद पुराण शास्त्र रचना की। और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, और इसलिए अलग अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार नहीं है और दूसरे दूसरे विभाजन होते हैं, और सभी शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्यम च हरि सर्वत्र गीयते। तो सभी शास्त्रों में वेद पुराण रामायण महाभारत इत्यादि, तो सभी शास्त्र में तो एक ही उद्देश्य है, भगवान हरि की गुणगान घोषणा करना। लेकिन क्योंकि सब बद्ध जीव तैयार नहीं है हरि कीर्तन करने के लिए, हरि कीर्तन सुनने के लिए, तो इसलिए जो तमगुणी है उनके लिए ऐसे पुराण है जिसमें विधि है मांस करने के, तो ऐसे का तो अमावस्या रात को एक बकरी या ऐसे पशु माता काली को बलिदान करो विधि के अनुसार। तो ऐसी विधि है, इसका आग नहीं है मांस खाना का प्रेरणा देना, तो यही उद्देश्य है कि धीरे धीरे और तामगुणी लोग वैदिक विधि पालन करने से धीरे धीरे रजोगुणी फिर सप्तगुणी का फिर वो शुद्ध सात्विक हो सकते हैं। तो इस भागवत पुराण है निष्कलंक अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते। ये भागवत शास्त्र निर्मल पुराण, अर्थात इसमें ऐसी कोई विधि नहीं है बलिदान या स्वर्ग जाना या मोक्ष प्राप्त करना। तो इस श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कोई विधि या व्याख्या नहीं है, तो इसमें केवल स्वरूप ज्ञान होते हैं कि भगवान है कृष्ण, वे ही ईश्वर है, वे ही भोगी है, और जीव का एक ही कल्याण हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमापन करने से। तो ये सभी श्रीमद् भागवत में है। तो कैसे ये भगवत ज्ञान जो अति उत्कृष्ट होते हैं तो कैसे प्राप्त होते हैं, तो केवल पढ़ने से नहीं होते, तत्श्रृंगन सुपठन विचार न पढ़ो तो श्रीमद् भागवत में। तो कैसे श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त होते हैं, तो तीन प्रस्ताव है। एक है सुपठन, अर्थात पाठ करो लेकिन स्कूल जैसे पाठ करना ऐसे नहीं है। सुपठन मतलब मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा के अति नम्र स्वभाव से श्रीमद् भागवत का पाठ तत्श्रृंगन पहले सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए और पाठ भी अध्ययन भी करना है और विचार न पढ़ो। तो नहीं है थी कि खाली मशीन जैसे पढ़े नारायण नमस्कार नारंग ऐसे कुछ फायदा नहीं हो, विचार न पढ़ो बुद्धि लगा के। भगवान हमको बुद्धि दिए हो, वो बुद्धि का वास्तविक प्रयोग है भगवत कथा, भगवत कथा में विचरण करना, उसको विचार करना। कैसे विचार, तो नहीं है कि तो ऐसे भगवत पढ़ने और ये मेरा विचार है, नहीं, वो विचार तो आचार्यों के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। आचार्यों जैसे व्याख्या करते हैं तो यही भगवत का अर्थ है, तो ऐसे ही समझना चाहिए। नहीं है कि यूनिवर्सिटी जाके अध्यापक से सुनना कि ओ कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति था या कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था, तो ऐसा भौतिक ज्ञान से और भौतिक बुद्धि से और भौतिक तथाकथित ज्ञानियों से भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं होते। भगवत ज्ञान प्राप्त होते हैं शुद्ध कृष्ण भक्तों से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक कहते हुए ज्ञानी को बताया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान। वो एक कवि बंगाल से आया है पुरी में, और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के बारे में एक नाटक रचना की। लेकिन वो कभी सोचा कि मैं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हूँ, तो ऐसा आक्षा ज्ञान कुछ था, मतलब बहुत पता था उसको। लेकिन ये भगवत तत्व ज्ञान, तो भगवान कैसे भगवान है, इनकी शक्तियों क्या क्या है और हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो इसलिए वो कवि की भूल धारणा थी कि जीव और भगवान एक है और भगवान हम जैसे, हम जो भौतिक अवस्था में है, तो हम जैसे इनका शरीर से अलग होते, अर्थात वो मायावादी। तो मायावादी कौन है, तो इसको समझने के लिए तो मायावादी बहुत सामान्य लोग सोचते हैं कि हम भोगविलासी बोलते हैं, नहीं अगर हम मायावादी बोलते हैं तो साधारण लोग सोचते हैं मायावादी का मतलब भोगविलासी, ऐसा है नहीं, मायावादी क्योंकि वो उनका वाद है माया, माया में है। मायावादी का मतलब ऐसा नहीं है, भोगविलासी एक श्रेणी बद्ध जीव है और दूसरी श्रेणी बद्ध जीव है मायावादी, अर्थात जो सोचते कि सब कुछ माया है, भगवान भी माया है, ईश्वर है। वो मायावादी भी ईश्वर को मानते लेकिन सोचते ईश्वर भी माया का प्रभाव से प्रभावित होते, और जब हम माया से मुक्त होते हैं तो हम ईश्वर की स्थिति के ऊपर में नींद जाते हैं, वो ज्योति में, और ईश्वर ज्योति से आते हैं, और ऐसे बहुत बहुत भूल धारणा होती है मायावादियों को। मायावादी का मतलब जो निराकार उपासक होते, उपासक है वो उपासना नहीं होते, हम बोलते हैं हम निराकार उपासक है, लेकिन निराकार कैसे उपासना करना है, उपासना करना है रूप को, तो वे बोलते हैं सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, हम एक रूप को कल्पना करके उसको उपासना करते हैं, और उपासना करने से भक्ति करने से बाद में साक्षात्कार होगा कि कोई रूप नहीं है, सब कुछ निराकार है। तो मायावादी से सावधान करो, मायावादी भी भक्ति कहते हैं। अगर ऐसे अगर हम जेल जाके शंकराचार्य का दर्शन मिलेंगे वो हमको अभिनंदन करेंगे, वो भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा है, भक्ति अच्छा है, तो हम क्या सोचेंगे, वो मायावादी भी भक्ति को मानते हैं। तो वो शंकर आदि शंकराचार्य का दर्शन था कि भक्ति करने है, वो भक्ति का भाव से ज्ञान प्राप्त होते हैं, फिर समझने है कि भगवान और जीव एक है, फिर भक्ति करने का और आवश्यकता नहीं होता। भक्ति है एक सोपन, और भक्ति करने से हम ऊपर जा सकते हैं, फिर हम समझते हैं कि वो रूप की उपासना करने का और जरूरत नहीं है। अभी तक मैं कृष्ण की पूजा की और अभी मैं भगवान हूं और कृष्ण मेरी पूजा करेगी, ये मायावादी दर्शन है। तो मायावादी से सावधान करो। तो कैसे भागवत समझना है? भक्ति से। और भक्ति का क्या मतलब? वो भी अच्छी तरह समझना चाहिए। तो प्रभुपाद कही बाबा ने कि भारत में लगभग सभी लोग भक्त है, तो इसका क्या मतलब है? सब भक्त है तो किसलिए हम प्रचार करते हैं? अगर सब भक्त है तो किसलिए प्रचार करें? एक बार बांग्लादेश में एक प्रसिद्ध ढोंगी गुरु हमको ऐसा चुनौती दी, तो बाय चांस उसको मिला और हमको बताया क्यों यहाँ पर प्रचार करते हो, वापस जाओ अपना देश वहां पर प्रचार करो, यहाँ पर सब भक्त है। तो हमें जवाब दिया कि ठीक है सब भक्त है, जो बांग्लादेश में लगभग सभी हिंदू कीर्तन करते हैं, आपने देखा नहीं बांग्लादेश का है तो सब गौड़ वैष्णव तिलक लगाते बहुत भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम हरे कृष्ण बोलते हैं और हरे नाम एव कैवलम सब जानते हैं, हरे नाम एव कैवलम, तो हम मछली भी खाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो गंगा पाव है, हम वेजिटेरियन भी है और भगवान बहुत दयालु है और थोड़ी सी छुट्टी अगर हो तो वो कुछ नहीं है, हम बाद में हरि नाम कहेंगे और भगवान सब कुछ क्षमा, अगर कोई छुट्टी हो तो भगवान हमको क्षमा करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि बहुत ऐसे ढोंगी है जो ऐसे प्रचार करते हैं, क्योंकि नहीं सोच रहे अगर हम शुद्ध भक्ति प्रचार, अगर हम वास्तविक प्रचार करेंगे शास्त्रीय प्रचार तो फिर हम भी वेजिटेरियन बनाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है, और अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो लोग हमको प्रणाम ही नहीं देंगे, तो मेरे तीन बेटी है और कैसे सबकी शादी करवाना है, तो ऐसे ही अशुद्ध भक्ति प्रचार करना आसान है। वास्तव में भक्ति कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन भक्ति का मतलब शुद्ध, लेकिन अगर भक्ति के साथ या भक्ति का नाम है भोगवाद प्रचार करना है तो भक्ति करो और भक्ति करने से तो बड़ा व्यक्ति बन जाएगा या शुभ लाभ यही सब मिलेगा, तो यही शुद्ध भक्ति नहीं है। और ऐसी भक्ति करने से तो कभी भी भक्ति का फल प्रेम प्रयोजन प्राप्त नहीं होते हैं, और अगर प्रेम प्रचार करना है लेकिन साथ में प्रेम प्रचारण और पसंद पसंद दलन नहीं होते, अगर पसंदी मत का खंडन नहीं होते हैं तो प्रेम स्थापना संभव नहीं होते। प्रेम प्रचारण और प्रचंड दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण, अवधूत कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बंगाल में प्रचार किया और इनके प्रचार के दो प्रकार प्रेम प्रचारण, तो नित्यानंद प्रभु क्या प्रचार करेंगे? प्रेम कृष्ण प्रेम, लेकिन साथ ही साथ प्रचंड दलन, क्योंकि अगर हम नहीं जानते तो भक्ति क्या है और अभक्ति क्या है और दोनों में क्या अंतर है, तो क्या होते है एक भक्ति का नाम में हम अभक्ति करेंगे, काम ज्ञान योग विकर्म। हम देखते हैं कि भारत में भक्ति का नाम है कितनी त्रुटि होती है, भक्ति का नाम है कितना मायावाद भोगवाद काम ज्ञान योग चलते हैं। तो शुद्ध भक्ति क्या है? इस शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए तो पहले शुद्ध भक्ति धारणा समझना चाहिए। अगर हम नहीं जानते शुद्ध भक्ति क्या है तो कैसे प्राप्त होगी। तो इसलिए ही भक्ति में पहला है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, नहीं है कीर्तनम श्रवणम, पहले श्रवणम। अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो कैसे हम कीर्तन करेंगे। कम से कम यही श्रवण, इतना सा श्रवण करना चाहिए कि हरे कृष्ण बोल। अगर कोई हमको नहीं बताते हरे कृष्ण बोलना तो हम कैसे बोलेंगे। तो पहले और किस लिए हरे कृष्ण बोलना है और हरे कृष्ण का क्या मतलब है, हरे कृष्ण कीर्तन करने से क्या प्राप्त होते, क्या फायदा होते हैं, तो ये सब समझना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो न सेवन सेवन सेव गति अन्यथा। हरि नाम ही उपाय कलयुग में। तो ऐसे सुने अगर हम सोचते जो ठीक है मैं खाली कीर्तन करूंगा और श्रवण करने का कोई आवश्यकता नहीं, खाली कीर्तन करूंगा, लेकिन वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होगा। अगर स्पष्ट धारणा नहीं होते हैं तो कीर्तन क्या है, कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण कौन है, तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हे कृष्ण, हे कृष्ण की आदि शक्ति राधा रानी मुझको आपकी सेवा दे। तो कृष्ण कौन है, राधा कौन है, हम कौन है, इनकी सेवा कैसे करना है, किस लिए करना है, सेवा करने से क्या होते हैं, तो ये सब समझना चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण कहते हैं लेकिन सोचते कि हरे कृष्ण बोलने से मैं भी कृष्ण बन जाऊंगा, या हरे कृष्ण बोलते खुद का नाम बोलता हूं, ऐसे कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, या हरे कृष्ण बोलते और कृष्ण कौन है, मेरा गुरु कृष्ण है। दक्षिण भारत में वो एक बाबा है जिसका नाम सुनने से हम साय कहते हैं, साय साय बाबा। वो उनके कहते हुए शिष्यों भी हरे कृष्ण और गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद ऐसे कीर्तन करते। तो अगर हम सोचे वो वही भी कीर्तन करते तो वो ही बोले कीर्तन नहीं, कभी भी नहीं करते, वही कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब कृष्ण का प्रशंसा करना। लेकिन अगर ऐसे सोचते कि वो दुर्धा वो नरक जाने वाले वो भगवान है तो वो कीर्तन नहीं होगा, वो कृष्ण का प्रशंसा नहीं है, वो पूरा अपराध होते, वो कीर्तन नहीं है। तो इसलिए ये एक उदाहरण है। तो इसलिए ये भगवत तत्व ज्ञान कीर्तन करने के साथ प्राप्त होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्याख्या है कि ये श्रवण श्रवण विधान ये कीर्तन की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति कौन है, कृष्ण की स्वरूप शक्ति है राधा रानी। तो कृष्ण कीर्तन की स्वरूप शक्ति है श्रवण। जैसे कि कृष्ण राधा के बिना पूर्ण नहीं होते, भगवान पूर्ण है, ये भगवान शब्द का मतलब पूर्ण। फिर भी कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि राधा के बिना मैं कुछ नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं। शक्ति और शक्तिमान, भगवान का मतलब शक्तिमान, तो शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे शक्तिमान होते हैं। तो परम सत्य का पूर्ण वर्णन है श्री श्री राधा कृष्ण, नहीं है केवल कृष्ण। तो केवल कृष्ण की उपासना करते हैं, इनकी उपासना अपूर्ण होती है और भगवान कृष्ण को पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसी उपासना से। तो ऐसे कीर्तन पूर्ण नहीं होते हैं श्रवण के बिना। श्रवणम कीर्तनम, फिर स्मरणम होगा, और किस प्रकार का स्मरण होगा? राधा कृष्ण स्मरण होगा। लेकिन अगर कहते हुए कीर्तन का समय धारणा स्पष्ट नहीं होते हैं वास्तविक श्रवण का अभाव से, तो वो स्मरण नहीं होगा या दूसरे प्रकार का स्मरण होगा। हरे कृष्ण भावने से आगे हम सबसे कृष्ण है मैं, और कृष्ण है मेरा गुरु, और कृष्ण है वो, और कृष्ण है कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण वो अव्यक्त से आया है, और कृष्ण एक अवतार है, और कृष्ण का अवतार के बाद तो वापस ज्योति में लीन हो गया। तो अगर ये सब गलत फहमी होते हैं तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होता, अपूर्ण होते हैं या गलत होते हैं। तो श्रवण करना चाहिए, और श्रवण कैसे? तो भक्ति भाव से। तो प्राथमिक अवस्था में तो भक्ति भाव वो भी अच्छी तरह नहीं होते हैं। तो भक्ति भाव कैसे प्राप्त होते हैं? वो सुनने से और शुद्ध भक्तों से प्रशिक्षण लेने से। तो पहले भक्ति में भाव पूर्ण नहीं होते या नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लेकिन कम से कम ये इच्छा होना चाहिए भगवत भाव प्राप्त करने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आदर श्रद्धा। तो वो भक्ति में या प्रेम मार्ग में, प्रेम प्राप्ति मार्ग में, तो पहले अवश्य है श्रद्धा, और वो श्रद्धा पहले वो श्रद्धा तो मजबूत नहीं होती है, लेकिन साधु संग और भजन क्रिया से वो श्रद्धा धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं। तो पहले ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि इस कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। तो श्रद्धा के साथ नवीन अवस्था में, भक्ति की नवीन या कनिष्ठ अवस्था में, वो श्रद्धा के साथ बहुत संदेह भी होते हैं, अर्थात ये नरम श्रद्धा का मतलब है। तो श्रद्धा है कि भक्ति अच्छी है, लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं होते। तो श्रवण करने से, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे, श्रवण विशेषकर श्रवण करने से वो सब भूल धारणा जो मन में है, जो भक्ति में बाधा होते हैं, तो सबको हटाना है और शुद्ध भक्ति स्थापित होते हैं हृदय में। तो भक्ति कैसे प्राप्त होते हैं? तो भक्ति से, नम्र स्वभाव से भक्ति करने से। तो वो नम्र स्वभाव दिखाने के लिए या प्राप्त करने के लिए तो ये विधि पालन करने हैं। तो सब गुरु और सब महाजनों को नमस्कार करना है। इस अध्याय में सूर गोस्वामी सर्वप्रथम इनके शिक्ष गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किए, और आदि नारायण नारायण ऋषि व्यास सरस्वती को प्रणाम करते हैं इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कृपा के बिना ये अति उत्तम अति सूक्ष्म भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे होते हैं तो विश्वविद्यालय में भी भगवत पढ़ने हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में वो सब अध्यापक इतने इतने बुद्धिमान होने के भी और इतना विद्वान होने के भी तो भगवत छात्र का रहस्य के बारे में कुछ भी धारणा नहीं होती, सब भूल धारणा होती। क्यों? क्योंकि कृपा नहीं मिलते हैं। तो हजार क्रॉ क्रॉ जीवन में भी अगर भगवत सुनने हैं और पढ़ना है लेकिन कृपा नहीं मिलते हैं तो एक अक्षर भी समझना संभव नहीं है। तो कृपा कैसे प्राप्त होते हैं? तो भक्ति भाव के साथ, विनम्र भाव के साथ शुद्ध कृष्ण भक्तों श्री गुरु और भगवान को प्रणाम करना चाहिए और इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे गुरुदेव, हे वैष्णव महाजनों, हे भगवान, मैं अधम हूं, अज्ञानी हूं, अयोग्य हूं, आप कृपा करके मुझको क्षमता दीजिए, जैसे कि इस सूक्ष्म भागवत तत्व ज्ञान में प्रवेश कर सकूं। तो नारायण को नमस्कार करना है, नमस्कार करना है, वही भगवान है। नारा नारायण ऋषि को तो भगवान के बहुत अवतार है। तो इस श्लोक में सुख गोस्वामी विशेषकर नारायण ऋषि को नमन करते हैं। नारायण ऋषि तपस्या विधान मनुष्य श्रेणी को दिखाया, तो इसलिए नारायण ऋषि प्रिय है। ऋषियों सुख गोस्वामी जैसे ऋषियों विशेषकर नारायण को प्रार्थना करते हैं, जैसे कि तपस्या में स्थिर होंगे। नारायणम नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती। सरस्वती वे सरस्वती है विद्या की अधिष्ठात्री। तो कौन सा सामान्यतः वो फरवरी में नहीं आते सरस्वती पूजा। तो आजकल सरस्वती पूजा का मतलब वो छात्रों लोगों से जबरदस्त से पैसा लेते हैं और शराब पीते हैं, नाचते हैं रास्ते में और डिस्को म्यूजिक बजाते हैं। तो सरस्वती ही विद्या की अधिष्ठात्री है। तो दो प्रकार की विद्या है, एक है भौतिक विद्या और दूसरी है परा विद्या, परा और अपरा। तो ऐसे भी सरस्वती देवी के दो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन प्रकृति स्वरूप है। एक है सरस्वती जो इस भौतिक जगत में लोगों को ज्ञान देते हैं, जैसे कि वे सदैव भौतिक जगत में रहेंगे, और शुद्ध सरस्वती भी है, वे ही भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत। और शुद्ध सरस्वती से कृष्ण विद्या प्राप्त होती है। सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार हिया विनोदय शय शय भाई भाव। वो शुद्ध सरस्वती कृष्ण प्रिया है क्योंकि इनके हृदय में केवल कृष्ण भक्ति होती है। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो शुद्ध सरस्वती शुद्ध भक्तों भक्तिनाथ ठाकुर जैसे भाई भाव है। तो अव्यास देव, व्यास देव ये श्रीमद् भागवत के लेखक है, संपादक है, और व्यास देव की कृपा से हम भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु वैष्णव व्यास देव शुद्ध सरस्वती और भगवान नारायण को नमस्कार करने से हम इनकी कृपा से योग्यता मिलते हैं इस भगवत तत्व ज्ञान में प्रवेश करने। हरे कृष्ण। प्रश्न बोले अर्जुन और एक व्यक्ति है या दो नारायण ऋषि, तो कभी कभी बोलते हैं कि कृष्ण है नारायण और अर्जुन है नर, तो कभी कभी ऐसे नहीं बोलते, मतलब वो भगवान नहीं है कि कृष्ण है नारायण का अवतार और अर्जुन है नर का अवतार। तो इस सूक्ष्म अवतार विचार का व्याख्या है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत में। तो यही प्रश्न है कि कृष्ण है आदि पुरुष सभी अवतारों के स्रोत या विष्णु, कृष्ण विष्णु से आते हैं या विष्णु कृष्ण से आते हैं, तो यही प्रश्न है। खाली प्रश्न नहीं है, विवाद भी होते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्र प्रमाण देखते हैं और विवेचना कहते हैं कि निश्चय ही आदि पुरुष भगवान है कृष्ण और सब विष्णु रूप, सब अवतार और सब जीव और सब कुछ जो है कृष्ण से आते हैं। तो फिर भी शास्त्र में कहीं स्थान में लिखे कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, तो कैसे संभव होते हैं? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या कहते हैं कि वो भगवान सभी अवतार वैकुंठ जागत से आते हैं और इस भौतिक जगत में स्थित क्षीरदाक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं। क्षीरदाक्षय विष्णु से आते हैं, मतलब वो सब वैकुंठ स्थित भगवत रूप क्षीरदाक्षय विष्णु से अभिन्न है, और जब अवतार लेते हैं तो क्षीरदाक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं, इनसे आते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे कहते हैं, लेकिन क्षीरदाक्षय विष्णु कृष्ण से आते हैं और बाद में कृष्ण क्षीरदाक्षय विष्णु से आते हैं। तो अगर बोलना है कि कृष्ण नारायण का अवतार है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वचन है, उसमें भूल नहीं है, वो सही है, लेकिन पूर्ण विचार है कि वो सब नारायण रूप कृष्ण से आते हैं। कृष्ण नारायण रूप में से आते हैं तो मर्यादा पालन करने के लिए ऐसे कोई दूसरा प्रश्न है? सच बोलना चाहिए, तो क्या मैं झूठ बोला? लेकिन ये इस क्लास का विषय नहीं है। सच बोलो, सच क्या है? कृष्ण ही भगवान है, यही सच है। हरे कृष्ण।